चलिए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। व्याकरण की प्रथमा वृत्ति की कक्षा में, 22वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वृद्धादेश की सिद्धियों में जो उदाहरण आ रहे हैं उनमें से आज हम अंतिम उदाहरण को देखेंगे और ये भी तिंगंत का ही उदाहरण है। अब तक हमने तिंगंतों में किस किस को सिद्ध किया? अचैषीत, अचैषीत अनैषीत तो दोनों एक जैसे ही हो गए, और थोड़ा सा भेद करते हुए अलावीत इसको सिद्ध किया, अपावीत भी ऐसा ही था। और ये जितने उदाहरण तिंगंत के आए अब तक, तो तिंगंत भिन्न भिन्न लकारों के रूपों को कहते हैं। तो यहां कौन से लकार के रूप थे ये अब तक? लुंग लकार के। अन्य किसी लकार को यहां पर अभी नहीं लिया गया है। तो आगे भी जो उदाहरण आ रहा है ये भी लुंग लकार का ही है। और ये क्या है? अकारशीत। अकारशीत का अर्थ क्या होगा? अकारशीत और इसमें मूल धातु जिसको हम धातु पाठ से लेकर के आते हैं वो है डुक्रिय करणे। और धातु पाठ में ये शैली आपको पता लगी गई होगी कि पहले धातु आती है उसमें, उसके बाद उसका अर्थ है। और अर्थ जितने भी दिए हैं धातु पाठ में वो सब सप्तमी विभक्ति में आते हैं। जैसे यहां करणे, करण शब्द का सप्तमी का रूप। तो वैसे पाणिनि की शैली होती है कि प्रायः जब धातु का अर्थ देते हैं वो, तो किसी अन्य धातु से कोई भाववाचक शब्द बना करके और उसमें सप्तमी लाते हैं। जैसे भू सत्तायाम, तो भू का अर्थ सत्ता किया, लेकिन सत्ता तो भू से नहीं बना, वो अस्धातु से बना है। ऐसे ही एध वृद्धौ, तो एध धातु का अर्थ वृद्धि किया, लेकिन वृद्धि शब्द एध धातु से नहीं बना, वो वृद्ध धातु से बना है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जिनका अन्य किसी धातु से अर्थ करने में वो तात्पर्य नहीं निकल पाता, तो उन धातुओं का अर्थ पाणिनि ने उसी धातु से भाववाचक शब्द बना करके दिया, जैसे ये आपके सामने है डुक्रे करणे। अब करण शब्द बनाया इन्होंने, तो करण शब्द भी स्वयं इसी धातु से बनेगा। और पीछे जो हमने देखा कि अन्य धातु से जो अर्थ करते हैं वहां भी आपको एक शैली और मिलेगी इनकी, कि जैसे भू को लिया हमने तो भू सत्तायाम, सत्ता अर्थ लिया, और सत्ता शब्द किससे बताया मैंने अभी, किससे बना? अस धातु से। अब हमें भू का अर्थ जानना हो तो हम किस धातु के पास जाएंगे? अस के पास जाएंगे। नहीं, जैसे एध वृद्धौ, तो एध का अर्थ जानना हुआ तो हम वृद्धौ वृद्धि जिस धातु से बना है उसका अर्थ देखेंगे कि क्या है, और वही कहेंगे हम, ये भी ये यही इसका ईद का भी अर्थ है। तो भू का अर्थ जानने के लिए सत्ता शब्द बोल तो दिया, लेकिन हमें सत्ता का अर्थ न पता हो तो जिस धातु से बना है वहां पहुंचे, अस धातु के पास पहुंचे। अब अस का अर्थ देखा क्या है, तो अस का अर्थ क्या किया है, अस भूवि। अब भूवि में जो भू शब्द है, भू ये भू धातु से बना है। जैसे किसी ने पूछा कि सोहन का घर कहाँ है, कि जहां मोहन का घर है मोहन के घर के सामने। अब उसको उसका भी नहीं पता था तो कि मोहन का घर कहाँ है, सोहन के घर के सामने। दोनों का कहाँ है। तो यहां कैसे निर्णय हुआ, जिस भू का अर्थ जानने के लिए हम कहां पहुंचे, अस धातु के पास, और अस ने कहां पहुंचा दिया हमें, फिर भू के पास। तो हम तो फिर यूं के यहीं रह गए, जानकारी नहीं हो पाई। तो ऐसे भी कुछ धातुएं हैं जो आपस में एक दूसरे के अर्थ को बताती हैं, लेकिन यहां बिल्कुल ही वैसा है कि यहां उसी धातु से उसी का अर्थ डुकरें करने। तो तीन तरह की शैलियां हो गई है। तो उसमें हम जब वेद मंत्रों के अर्थ करते हैं तो वहां कभी कभी बहुत विस्तार हो जाता है ऐसे ही, और बहुत व्यापक अर्थ निकलते हैं मंत्रों के। जैसे हम तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके, तो एजरी धातु का अर्थ करें, कितने अर्थ निकल आएंगे। एजरी कंपन है, अब कंपन किससे बना, कपि चरण ने, और कपि का अर्थ क्या है, चलन। अब चलन किससे बना, चल धातु से। अब चल के पास पहुंचे, फिर उसका अर्थ देखा, फिर उसके पास पहुंचे, तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाती है, और वो श्रृंखला वो सारे अर्थ उस एजति के आ जाएंगे। तो ऐसे मंत्रों के अर्थ किए जाते हैं। चलिए अब इधर आते हैं, तो डुकने करने, अब शैली क्या है हमारी, कि पहले हम धातु पाठ से किसी शब्द को पकड़ते हैं और उसका फिर नाम रखते हैं। आप कहेंगे धातु पाठ तो पहले से ही नाम है, धातु पाठ, धातुओं का पाठ, तो धातु तो पहले बोल दिया, वो ठीक है, व्यवहार में धातु पाठ कह दिया हमने, लेकिन वो धातु पाठ हमने धातु संज्ञा करके ही बोला है, अर्थात धातु संज्ञा की जाती है। तो भूवादयो धातवः, इसके बाद क्या करते हैं, फिर धातुओं में से जो अनुबंध है उनको हटाते हैं। तो अनुबंध हटाने के सूत्र एक ही स्थान पर हैं सब, इत संज्ञा वाले सूत्र कितने हैं संख्या में, आठ हैं। उसमें इत संज्ञा करने वाले कितने हैं, आठ में इत संज्ञा करने वाले कितने हैं, अरे एक एक लोप करने वाला है, एक लोप करने वाला है तस्य लोपः, तो इत संज्ञा करने वाले कितने रह गए, फिर देखो एक बार, एक तो बाधक बना बैठा है, एक रोकने वाला है, तो छह करने वाले हैं। उन छह में पुस्तक निकाल लो सामने, सूत्र सामने रखो, जिससे कोई बाधा न पड़े समझने में। प्रथम अध्याय और पाद तीसरा, और प्रारंभ से ही चलता है ये, उसमें एक सूत्र हटा दो केवल, भूवादयो धातवः, ये हमने लगाई लिया, अभी काम इसका भी कर लिया। तो उपदेशे जनुना सिक इत, यहां से ये इत संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, और लशक्व तद्धिते तक ये चलती रहती है, और तस्लोपः इन सब से जुड़ा हुआ है कि जिस जिसकी इत संज्ञा होती जाएगी उस उसका लोप होता जाएगा। अब जो इस विषय से परिचित हैं वो जब सुनते हैं इन बातों को तो कि क्या आचार्य जी वही बातें सब बता रहे हैं, नई बात नहीं बताते कोई, लेकिन जो नहीं है परिचित उनको आवश्यक भी लगता है ये बताना। तो जिनको पहले से परिचय है वो थोड़ा धैर्य रख लें। तो यहां इत संज्ञा के इन सूत्र में आपको भी कुछ नई बातें मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इत संज्ञा के इन सूत्र में, इनके रहस्य को बता रहा हूं मैं अलग अलग, कि यहां दो प्रकार के अनुबंध मिलते हैं हमें, एक अच दूसरे हल, दो प्रकार के अनुबंध हैं। उन दो प्रकार के अनुबंधों में जितने भी अच के रूप में अनुबंध हैं उन सबकी इत संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है। इसलिए जब भी किसी अच को हमें हटाना हो तो हमें कौन सा सूत्र लगेगा ये नहीं सोचना होता है, एक ही है, एक ही में कौन सा इसकी आवश्यकता नहीं, चुनना नहीं है आपको उसमें कि बहुत सारे हैं उसमें से कौन सा, वो एक ही सूत्र है, उपदेशे जननासिक इत, उपदेशे अच अनुनासिक इत। चार पद हैं इसमें कि उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। और उपदेश किसे कहते हैं बता ही दिया, पांच ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, अनादिकोश, गणपाठ, लिंगानुशासन। और उपदेश कहने का तात्पर्य है कि मूल अवस्था जो शब्द की है, जिस शब्द को पाणिनि ने अपने सूत्रों में अपने ग्रंथ में पढ़ा है वो उसी रूप में है जब तक, तब तक वो उपदेश अवस्था है। और परिवर्तन करके हम उसको लाए हैं उसको उपदेश अवस्था नहीं बोलेंगे, वो विकृत अवस्था हो गई और उपदेश है मूल अवस्था। तो धातु पाठ में ये मूल अवस्था में ऐसा ही तो है जैसा हमें दिखाई दे रहा है, ये उपदेश अवस्था में धातु पाठ में ऐसा ही है। तो ये अभी हमारे सामने उपदेश अवस्था है और ये उपदेश है आप आगे के अन्य सूत्र में भी ले जाएंगे। तो इस तरह से स्वरों की अचों की संज्ञा करने का एक सूत्र हो गया। अब आई बारी हल की, हल की संज्ञा करने वाले कई सूत्र हैं, एक से अधिक हैं, और उन सूत्रों में अब दो प्रकार के सूत्र, एक ऐसे सूत्र हैं जो केवल एक वर्ण की इत संज्ञा करते हैं जैसे हलंत्यम और शह प्रत्यस्य चुटु लशक्व तद्धिते, कितने हो गए ये चार सूत्र। ये चार सूत्र ऐसे हैं जो एक वर्ण की अर्थात हल की व्यंजन की इत संज्ञा करते हैं। लेकिन चार क्यों बनाए गए फिर, एक से ही काम चल जाता, तो इसमें भी भेद आ गया फिर कि एक सूत्र इनमें ऐसा है जो अंत में विद्यमान हल की इत संज्ञा करता है हलंत्यम। अब इसका तात्पर्य हुआ कि अन्य कोई भी सूत्र इनमें ऐसा नहीं आएगा जो अंतिम हल की इत संज्ञा करने वाला हो, एक से ही काम चल गया। अब जहां कहीं भी हमें किसी शब्द में धातु में प्रत्यय में अंतिम हल कोई दिखाई दे रहा हो और वहां हमें इत संज्ञा करने के सूत्र पर विचार करना हो तो एक ही सूत्र है बस हलंत्यम, ज्यादा नहीं सोचना है, उसी से होगा। अब आप सोचा कि संज्ञा के तो कई सूत्र हैं, पता नहीं और कोई ना लग जाए यहां पर, तो कोई चिंता नहीं करना, कोई नहीं लगेगा और, एक ही है इसके लिए नियुक्त, वही करेगा ये कार्य। तो इस तरह से यहां जब यकार की संज्ञा करेंगे ये अंत में आ रहा है या नहीं, तो एक ही सूत्र है, अंत में भी आ रहा है और हल भी है ये, क्योंकि अंत में आ रहा हो और अच हो तो फिर अन्य सूत्र वही है उपदेश जन्ना से वो लगेगा। तो यहां हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो गई, तस्लोप से लोप हो गया। अब यहां हलंत्यम जिन हलों की संज्ञा करता है अंत में विद्यमान, उन हलों में से कुछ की नहीं भी करनी है पाणिनि को, तो थोड़ा सा उसका उसकी व्यापकता को थोड़ा कम करने के लिए अगला सूत्र बनाया न विभक्तौ तुस्मा। और ये प्रतिबंध कहां लगाया जाएगा तो सूत्रकार ने सूत्र में स्वयं बता दिया विभक्तौ, विभक्ति में ये प्रतिबंध लगेगा। और विभक्ति एक इनका पारिभाषिक शब्द है, संज्ञा शब्द है ये, और संज्ञा विभक्ति जिनकी की गई है वो एक निश्चित प्रत्यय है, ठीक है, उसमें सुप और तिंग तो प्रसिद्ध हैं ही, सुप और तिंग 21 और 18 ये जो प्रत्यय हैं इनका नाम क्या होता है विभक्ति। कुछ और भी हैं विभक्ति, उसको फिर कभी बताएंगे। सुप और तिंग तो स्पष्ट समझ ही लेना है कि ये सब विभक्ति कहलाते हैं। तो इन विभक्तियों में यदि कहीं पर अंत में सात वर्णों को लिया गया है, तवर्ग पांच हो गए, तुस्माह तवर्ग सकार और मकार, ये यदि आएंगे तो इनकी संज्ञा नहीं होगी, इनको रोक दिया गया है, ये इसका कार्य हो गया। इसलिए हम सुऊजस अमौड इत्यादि में सकार की मकार की भ्याम भ्यस इसमें समय आ रहे हैं अंत में, तो इसकी संज्ञा नहीं करते। अब आगे जो सूत्र आ रहा है, ये सूत्र ऐसा है जो दो दो वर्णों की एक साथ संज्ञा करता है, क्योंकि अन्य जितने भी सूत्र हैं संज्ञा के, छह सूत्रों में से पांच सूत्र ऐसे हैं जो एक एक वर्ण की करते हैं, जिसमें कि उपदेश जन्ना से भी आ गया, हलंत्यम भी आ गया, और शह प्रत्यय चुटु लशक तथिते, ये पांच आ गए ना, उपदेश जन्ना से कि हलंत्यम दो ये हो गए, और शह प्रत्यय चुटु और लशक तथिते तीन ये हो गए, ये एक एक वर्ण की करते हैं। और आदिर इटुडवा ये दो दो की करता है, उसमें एक अच है और एक हल है, ठीक है। और ये कब करेगा इन दो दो की, जब ये प्रारंभ में आएंगे किसी शब्द के, वो चाहे धातु हो या अन्य कोई शब्द हो। तो यहां धातु में प्राय मिलते हैं ये, तो ये जो जिनकी संज्ञा कर रहा है दो दो वर्णों की, वो कौन कौन से हैं, यी टू और डू, यी टू डू, यहां पर ई की मात्रा, ट पे छोटी ऊ की मात्रा और ड पर भी। और ये कहां करेगा, ये आदि में आएंगे तब, आदिर ये टू डवह, यहां देखो यही स्थिति तो है, ये शब्द है हमने लिया धातु पाठ से, और इसके आदि में क्या आ रहा है, डू। तो ये सूत्र लगेगा नहीं लगेगा, ये कह रहा है उपदेश अवस्था में यदि किसी शब्द के प्रारंभ में यी टू डू इनमें से कोई भी आ जाए तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो इसकी इत संज्ञा यहां पर होगी। अब यहां कोई शंका करे कि यहां टू शब्द से टवर्ग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कु चू टू तू पु हम जब उकार लगाते हैं, क च ट त प में जब उकार लगा देते हैं तो ये किसका ग्रहण कराता है, अपना भी ग्रहण कराता है और अपने अन्य साथी जो चार और हैं उनका भी ग्रहण कराता है। और ये बात कौन बताता है, ऊ लगा देने से ये अन्य अपने साथियों का भी ग्रहण कराएगा, ये अधिकार किसने दिया इसको, तो अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, पहले ही बाद में है, ये देखना हो देख लो निकाल के, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, मिल गया चौथे तीसरे कॉलम में, अनुदित सवर्णस्य प्रारंभ में होगा, मिला अण और उदित दो प्रकार के शब्द लिए गए हैं इसमें, अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और उदित, उदित का अर्थ क्या है, उत इत यस्य, उकार इत संज्ञक है जिसका, बहुव्रीहि समास, उत में तकार लगा दिया है इसलिए ह्रस्व उकार ही लिया जाएगा। तो इसमें कु चू टू तू पु इनमें जो उकार लगाया गया है ये भी अनुबंध है, इसकी भी इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा होने के बाद अब ये अपने साथियों का ग्रहण करा पाएगा। तो यहां पर भी आदिर यी टू डबह, इसमें टू आ गया तो टू में ऊ को अनुबंध मान करके इसको उदित मान करके हम टवर्ग क्यों न ले लें, क्यों नहीं लिया टवर्ग, आपका उत्तर है कि चुटू सूत्र अलग से आ रहा है और वहां टू में टवर्ग आ गया, इसलिए आदिर इंटू डबह में टू से टवर्ग नहीं लेंगे, परंतु चुटू सूत्र में प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात वो टवर्ग आदि में तो हो लेकिन प्रत्यय का होना चाहिए, वो सीमित है। और यहां पर हम प्रत्यय का नहीं है जो, हम उसको ले लेंगे तो दोनों सूत्र चरितार्थ हो जाएंगे। प्रश्न फिर वही रह गया कि टू से टवर्ग क्यों नहीं लिया। तो टू से टवर्ग यदि ले लेंगे आपका उत्तर है कि टू से यदि टवर्ग ले लेंगे तो डू के कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो डू के कहने की आवश्यकता इसलिए हो जाएगी कि डू में हम डकार और उकार दोनों की संज्ञा करेंगे और टू से ले लेंगे टवर्ग, कोई बाधा नहीं। टू से टवर्ग लेकर के हम जहां केवल डकार आएगा किसी धातु से पहले उसको हटा देंगे और टू कह करके डकार और उकार दोनों को हटा देंगे। क्या अंतर है, दोनों का कार्य अलग अलग हो जाएगा, दोनों का प्रयोजन पृथक पृथक हो गया। तो यहां कुछ समाज के नियम यहां भी लागू होते हैं। भाई कोई दो व्यक्ति आए और दोनों कहें आपस में हम मित्र हैं, साथ साथ हमने देखा है कई बार उनको रहते हुए, तो साथ साथ देखा है तो हम कहते हैं ना आपस में ये दोनों मित्र हैं। और मित्र को क्या बोलते हैं संस्कृत में, हालांकि मित्र शब्द भी संस्कृत का ही है, और क्या है इसका पर्यायवाची, सखा। सखा किसे कहते हैं, सखिए, सखायाम। सखा कहते हैं समान ख्याति है जिनकी, समान विचार हैं जिनके, समान स्वभाव हैं जिनके, वो सखा होते हैं। तो सखा प्रायः जो होते हैं वो पास पास होते हैं। जीवात्मा परमात्मा सखा है नहीं आपस में, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया। क्यों है सखा, ये समान ख्याति है, वो भी चेतन है ये भी चेतन है, वो भी निराकार है ये भी निराकार है, तो सखा हो गई ये। और निकटता इतनी है कि इनसे अधिक निकटता किसी और की है नहीं। तो मित्र प्रायः निकट ही रहते हैं, कई बार बहुत दिनों से मिलना नहीं होता है तो याद आती है नहीं मित्र की। अब यहां आदिर ईटू डबह, ये टू और डू पास पास में है कि नहीं, पास पास में है तो मित्र हो गए, दोनों में समान ख्याति है। तो समानता क्या देखेंगे कि जैसे डकार में ऊ अनुबंध के रूप में यहां लेकर के और दोनों वर्णों की संज्ञा की जा रही है, वैसा ही स्वरूप टू का भी आएगा। तो टू में भी ऐसे ही हम यहां उकार अलग से न लेकर के ट और ऊ दोनों को एक साथ हटाना है। ऐसा नहीं है कि टू में ऊ अनुबंध मान करके इसको उदित बना लें, जैसे डू को हम उदित नहीं कहेंगे ऐसे ही टू को भी, और फिर इधर भी यहीं बैठा हुआ है ये। तो इस तरह से हम अन्यों के साथ देख करके इसको भी उसी श्रेणी में ले आएंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर होता है ये। तो यहां हमने डू की संज्ञा कर दी, ये भी हट जाएगा। अब जो आगे सूत्र अन्य रह गए हैं जहां शह प्रत्यय से प्रारंभ होता है ये, तो शह प्रत्यय से इसको अलग बनाया पाणिनि ने, और ये आदि की अनुवृत्ति आगे तीनों सूत्रों में जानी है। आगे के सूत्र जितने भी हैं तीनों ये प्रारंभ वाले वर्ण की संज्ञा करते हैं, हलंत्यम अंतिम वर्ण की करता है। तो प्रारंभ वाले वर्णों को भी ना तीन अलग अलग सूत्रों से कहना पड़ा है, तो कुछ तो अंतर आएगा। तो शह प्रत्यय से ये जो सूत्र है ये प्रत्यय के आदि में पकड़ेगा इसको, शकार के लिए प्रत्यय के आदि में यदि कहीं शकार आ रहा है तो उसकी संज्ञा, ये अलग विषय बन गया। आगे जो वर्ग वाले सूत्र हैं जैसे चवर्ग और टवर्ग, क्योंकि श कोई वर्ग नहीं था तो उसको अलग से बना दिया है, यद्यपि मिला के पढ़ सकते थे यहां पर, लेकिन थोड़ा सा भेद दिखा दिया कि ये दोनों वर्ग वाले हैं और शकार कोई वर्ग तो है नहीं, तो चवर्ग टवर्ग अलग से ले लिए। अब कहें कि अगर वर्ग वाले एक ही साथ लेने थे तो कवर्ग भी इसी में ले आते, उसको अलग से पढ़ा है, लशक को तद्धिते में कवर्ग आ रहा है तो वो अलग से इसलिए पढ़ा है कि वहां अतद्धिते साथ में एक शर्त और लग गई है, और वो शर्त चुटू में नहीं लगेगी। तो कोई ना कोई अंतर तो आपको सब जगह मिलेगा ही, नहीं तो पाणिनि इतने बुद्धिमान होते हुए ऐसे निरर्थक सूत्रों की रचना नहीं करते। चलें आगे। अब तो आप जो कह रहे थे आज, इसलिए मैंने दोहरा दिया, यज्ञदेव जी ये आप बता रहे थे ना, इसीलिए मैंने सारी भूमिका बनाई है। तो इस संज्ञा वाला प्रकरण ये आज दोबारा हो गया, एक बार पहले कर लिया था, वैसे ही आप नहीं थे उस समय। तो अब रह गया क्री। अब धातु तो नाम है इसका, तो आपको ये तो अब अधिकार मिल ही गया है, अनुमति मिल गई है कि आप धातु के अधिकार में कोई भी सूत्र ला सकते हैं प्रत्यय करने के लिए। तो उसी शैली चलेंगे अब, जैसे अचयशीत में हुआ था। अब संक्षेप में ले लो थोड़ा सा आगे कि लुंग लकार आया है, लुंग लकार लाते ही चिली लुंगी, चिली आना ही है लुंग पर रहते, और चिली आते ही चिली के स्थान पर सिच भी होता है, दोनों सूत्र पास पास में ही हैं, चिली लुंगी चिले है सिच। तो इस तरह से अब स्थिति हो गई क्री और चिली और आगे लुंग। अब इतना करने के बाद लुंग लकार परे रहते, जैसे चिली लुंगी ने चिली किया। एक बात और ध्यान रखनी होती है इन सिद्धियों में कि जो सूत्र लकार का नाम लेकर के कोई कार्य करते हैं, तो उस सूत्र का कार्य हम लकार के स्थान पर तिप तस्जी आदि लाने से पहले ही करेंगे उसको। क्या कहा मैंने? जो सूत्र लकार का नाम लेकर के कि ये लकार परे रहते ऐसा होगा, तो वो लकार का स्वरूप सामने दिखाई देते रहना चाहिए और उसको तभी लगा देते हैं। तो यहां लुंग लकार का नाम दो सूत्रों ने लिया, एक तो चिली लुंग ने लिया था, तो चिली लुंग ने लिया तो हम लुंग लकार रहते रहते ही चिली कर लिया हमने सिच के स्थान पर, वो चिली कर लिया अलग से प्रत्यय, और इसी लुंग लकार के रहते रहते अट आगम भी होता है, तो लुंग लंग लिंगशु अट उदात्त। सूत्र देख लिया करो एक बार, अगर स्मृति में रखना है सदा तुरंत खोल करके। अब बार बार तो इनके पते नहीं बताए जाएंगे ऐसे। तो अट आगम भी हो गया, और अट है टित, तो टित होने से ये आद्यंतौ टकितौ, क्योंकि अंग संज्ञा भी यहां हो चुकी है, ध्यान रखना है ये अट आगम अंग संज्ञा करके ही लाते हैं। तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा भी इसकी हो चुकी है, और अंग संज्ञा के बाद अट आगम हो गया, तो अट टित है, टित होने से आद्यंतौ टकितौ से आदि में आ जाएगा। तो और क्री और आगे चिली, चिली के स्थान में कर लिया सिच। अब जो आगे लुंग है ये, अब क्योंकि लुंग को मान करके होने वाले कार्य वो सब हो चुके हैं, चिली प्रत्यय होना था वो हो गया लुंग को मान के, अडागम करना था वो भी कर लिया। अब लुंग में अनुबंध हटाएंगे पहले ngकार हलंत्यम, उकार उपदेशे जननासिक इत, दोनों हट गए, लकार रह गया। जब अकेला लकार रह जाएगा, और उससे पहले एक बात और जो पीछे कई बार आ चुका है कि जब भी लकार लाते हैं, जैसे लुंग सूत्र से लकार लाए थे, तो उसी समय ये भी निर्णय कर लेते हैं कि हम लकार कर्ता भाव या कर्म किस में ला रहे हैं। ये शैली सर्वत्र रहेगी, जब भी हम किसी तिंगंत का रूप बनाएंगे तो ये सदा ध्यान रखना है कि लकार लाते ही कर्ता कर्म और भाव का निर्णय वहीं कर लेना चाहिए। यद्यपि सूत्र एक ही है तीनों बातों के लिए, लेकिन सूत्र एक होने पर भी हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस में लकार को लाए हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आगे होने वाले कार्य हैं। आत्मनिपद के प्रत्यय आना, परस्मी पद के प्रत्यय आना, ये सब निर्णय उसी के आधार पर होना है, तो वो पता पहले होना चाहिए। तो यहां हम किस में लाए हैं लकार? कर्ता में। तो अब लकार के स्थान पर लस्य सूत्र के अधिकार में तिप्तस जी आदि 18 प्रत्यय आ गए। उसके बाद उनकी छटनी करते हुए पहले लह परस्मी पदम, उसके बाद शेषाद कर्तरी परस्मी पदम, फिर तिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा, और उसके बाद फिर एक वचन शेषे प्रथम, और शेषे प्रथम के बाद तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, और उसके बाद द्वयकयोर द्विवचने एक वचने। यहां तक इतने सूत्र, ये सब पीछे आ चुके हैं। ये ला करके लकार के स्थान पर आ गया टिप। अब इनमें अनुबंध टिप में पकार अनुबंध, ये हलंत्यम से गया। सिच में चकार अनुबंध, ये हलंत्यम से गया, और सिच में इकार भी है, ये अनुनासिक है, तो इसकी भी संज्ञा हो जाएगी उपदेशे जननासिक इत। तो रह गया केवल सकार। अब आगे सिच प्रत्यय का नाम, ये कौन से अध्याय से लिया हमने सिच प्रत्यय? तीसरे अध्याय से। और तीसरे अध्याय के प्रत्ययों का दो नामों में से एक नाम अवश्य होता है, तिंक्षित सार्वधातुकम और आर्ध धातुकम शेषः। तो कौन सा नाम होगा इसका? आर्ध धातुक। और स्वयं का स्वरूप कैसा है इसका? आदि वर्ण को लेकर के इसको क्या बोलेंगे? वलादि। वल आदि में है इसके, सकार वल में आता है, और वलादि आर्ध धातु कोई भी प्रत्यय हो तो उसको इड आगम करने का जो सूत्र है, आर्ध धातु कस्येट वलादे है, सातवें अध्याय में देख लो निकाल करके उसको, आर्ध धातु कस्येट वलादे है, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में 35वां प्रथम कॉलम में ही 35वां सूत्र बीच में लगभग। तो आर्ध धातु कस्य इट वलादे है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंग संबंधी वलादी आर्ध धातुक को इट का आगम होता है। और यह सामान्य सूत्र है, यदि कोई रुकावट करने वाला सूत्र नहीं आ रहा है तो ये अपना इट आगम अपना कार्य अवश्य करेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, किसी अन्य कारण से हम नहीं रोक पाएंगे, सूत्र के द्वारा ही रोक सकते हैं इसको। अब रोकने वाले सूत्र कहाँ हैं? ये रोकने वाले जो सूत्र हैं ये कहाँ हैं? तो ये इससे पहले आ चुके हैं, पृष्ठ पीछे को पलट लें और चौथे कॉलम में ये प्रकरण प्रारंभ होता है, नेड वशी कृति, यहां से। और नेड वशी कृति के आगे क्या है सूत्र? एक सूत्र और आगे, एकाच उपदेशे अनुदात्ता, ये बहुत व्यापक सूत्र है। व्यापक सूत्र उसको बोलते हैं जो बहुत स्थानों पर अपना कार्य करता है, और कुछ होते हैं एक देशी सूत्र। व्यापक का उल्टा क्या होता है? एक देशी, वो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। और एक हम इसकी श्रेणी और बना लें व्यापक और एक देशी के बीच में, तो क्या शब्द बोला जाए? संकुचित कह लो, थोड़ा सिकुड़ा हुआ। अब संकुचित से ये थोड़ी अर्थ निकलेगा, एक ही जगह लगेगा, लगेगा तीन चार जगह लग जाएगा, ज्यादा में ज्यादा ऐसे ही है। लेकिन व्यापक तो खुला होता है, फिर खुली छूट है उसको, बहुत धातुएं ले लेगा वो, बहुत शब्दों को ले लेगा। तो इस तरह से सूत्र ये अपना कार्य करते हैं। तो यहां एकाच उपदेशी अनुदात्ता, इसका कहना यह है कि उपदेश अवस्था में, मूल अवस्था में जो धातुएं एक अच वाली हैं, एकाच, और दूसरी शर्त क्या है, एक अच वाली होने पर भी जो अच है उसमें वो अनुदात होना चाहिए, उदात और स्वरित न हो। तो ऐसी अनुदात एकाच जो धातुएं हैं इसमें पंचमी है तो उनसे उत्तर इट आगम नहीं होता। इसने ये नहीं बताया कि इट आगम किसको नहीं होता, यह है बताने की आवश्यकता, क्योंकि इडागम किसको होता है ये तो आर धातु कश्यप व्लादि अपना कार्य कर ही रहा है। नहीं होता ये बात कब कहनी पड़ेगी, जब होने वाला कार्य हो रहा हो, कोई कर रहा होगा सूत्र तभी तो कहेंगे नहीं होता, और कोई करने वाला ही ना हो तो कहेंगे नहीं होता। तो जब इस सूत्र से पूछा गया कि तू निषेध तो कर रहा है इडागम नहीं होता, लेकिन किसको नहीं होता ये नहीं बताया तूने, तो ये क्या उत्तर देगा कि ये उससे पूछो जो कर रहा है, ये मैं क्यों बताऊं, ये उससे पूछो जो कर रहा है, तो करने वाला कौन है, तो बता रहा है किसको होता है, किसको होता है रंगता, इडागम किसको होता है, वलादी आर्ध धातुक को, ये उसने बता दिया। अब यहां सूत्र को अगर हम अपने और सरल करके उसको बोलें तो आप जोड़ लो उस बात के लिए, अब कोई बात नहीं है कि उपदेश में जो धातुएं एकाच और अनुदात हैं उनसे उत्तर वलादी आर्ध धातुक को इडागम नहीं होता, ये हो गया। अब कोई ये कहे कि इस अर्थ में ये वलादी शब्द कहां से ले आए, अनुवृत्ति कहां से आ रही है, तो इधर से नहीं आ रही अनुवृत्ति, उस तरह से अर्थ बनेगा इसका कि जो प्राप्त करा रहा है वो बलादी को ही करा रहा है, तो उसको नहीं होता। अब ये धातु कैसी है फिर उपदेश में, अब ये देखना होगा, क्योंकि हमारे सामने धातु है क्री और क्री से उत्तर ये सिच, ये आर्ध धातुक बलादी आर्ध धातुक है, तो सामान्य रूप में तो डागम की प्राप्ति हो ही रही है यहां पर, लेकिन अब इसको देखना है कि यह धातु उदात्त है या अनुदात्त है। तो हम कहां देखेंगे, उपदेश में, उपदेश कहां है, धातु पाठ, तो वहां देखो निकाल के, अब धातु पाठ भी रखा करो सब लोग, जिसके पास ना हो तो मुझे बता देना कितने चाहिए है? तो यहां धातु पाठ में जहां डुक्री करने पढ़ा है पाणिनि ने, वहीं साथ में लिख दिया है अनुदात्त, तो इसीलिए लिखा है कि यहां इडागम को रोकना है पाणिनि को, नहीं तो आर धातु कसेट ला दे तो कर ही देगा। अच्छा, जब ये अनुदात्त हो गई और आर धातु कसेट ला दे है, इससे प्राप्त इडागम को रोक दिया गया, एकाच उपदेशे अनुदात्ता सूत्र ने रोक दिया, तो करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति यहां कैसे हो गया, यहां तो हम बोल रहे हैं रम ई करिष्यति, तो रम ई कहां से आ गया, क्योंकि इडागम तो नहीं होना चाहिए, वो है इसमें, इसमें वो है, अच्छा इसलिए नहीं हुआ, यहां के लिए विधान है, हाँ यहाँ विधान है इसलिए नहीं हुआ, इसलिए होगा, कितने सुंदर सुंदर उत्तर हैं, है संतोषजनक उत्तर। तो यहां इडागम देखो होता क्या है कि कोई सूत्र उत्सर्ग आया, जैसे आर्ध धातु कसेट बलादे है, ये सूत्र कैसा है, उत्सर्ग माने सामान्य सूत्र, और इसका अपवाद क्या हो गया, एकाच उपदेशे अनुदात्ता, इसने इसके कार्य को रोक दिया, ठीक है। अब इसने इसके कार्य को रोक दिया, अब इसके भी कार्य को यदि कोई रोकेगा तो क्या करेगा वो, इसके कार्य को यदि कोई रोकेगा तो क्या करेगा वो, इडागम करेगा या नहीं करेगा, इसके कार्य को रोकने का अर्थ क्या है, इडागम का निषेध न होने देना अर्थात करना, तो इसके कार्य को रोकने के लिए कोई और सूत्र ही तो आएगा, क्योंकि एकाच उपदेशे अनुदात्तात् ने तो आर्धातु कसेट व्लादेह को रोक दिया, अब आर्धातु कसेट व्लादेह की ये सामर्थ्य तो है नहीं कि जो ये सूत्र कह रहा है उसका विरोध कर पाए। तो इसका विरोध करने के लिए, इसका अपवाद सूत्र, इसको रोकने के लिए कोई और सूत्र बनाना पड़ेगा पढ़नी को, और काम वही करने जा रहे हैं जो कि आर्धातु कश्यप उलादेह कर रहा है, काम वही करना है उनको, लेकिन वो काम करने के लिए उन्हें और सूत्र बनाना पड़ेगा या नहीं। तो वो सूत्र बना दिया गया है रिद्धनोः स्ये, कि स्या प्रत्यय जब आगे आए, करिष्यति में स्या प्रत्यय है नहीं है, स्या प्रत्यय जब आगे आता है तो रिकारांत धातुएं और हन धातु इनको इडागम हो जाता है। तो ये रिकारांत है कि नहीं है, हो जाएगा करिष्यति, नहीं तो क्या बनता अब क्या बनता, कभी सजाइन बना करके कभी प्रयोगी नहीं आएगा, तो बस सोचेगा क्या, सोचो क्या बना सकते हो क्या, लेकिन उसका कोई प्रयोगी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रिद्धनों से ऐसे होगा वहां पर, ये विषय थोड़ा बदल गया था, फिर वहीं आते हैं। तो एकाच उपदेशणदात्त ने सिच को प्राप्त इडागम रोक दिया, ये कार्य इसका यहां पूरा हो गया। तो अब इट नहीं करना है, बस इतना है, यानी करना कुछ भी नहीं हुआ, एक प्राप्ति आई थी, एक समस्या आई थी, उसको टाल दिया गया है बस। तो ये सिद्धियों में समस्याएं आएंगी आपको समय समय पर। अब कोई कहे कि ये समस्या लाई ही क्यों गई थी, लानी ही नहीं चाहिए थी, हटानी पड़ी, कि पहले कपड़े गंदे करो और फिर साफ करो, तो गंदे ही मत करो ना, उसको साफ रखो पहले से। तो समय समय पर समस्याएं तो आती हैं, समाज में ही देख लो आप, लेकिन आती है तो निराकरण भी तो करते हैं उनका। तो निराकरण करने वाले भी सूत्र हैं, समस्या लाने वाले भी सूत्र हैं, सब प्रकार के हैं। तो कोई नया कार्य हुआ नहीं अभी तक, इडागम जो प्राप्त हो रहा था उसको रोका है बस केवल अभी। अब यहां वृद्धि वाला कार्य करेंगे, तो वृद्धि वाला कार्य करने के लिए, क्योंकि सिच प्रत्यय आगे आ रहा है, तो सिच परे रहते जो वृद्धि का प्रकरण है, ये सातवें अध्याय के और प्रारंभ में ही, पाद के प्रारंभ में ही सूत्र, सिची वृद्धि ही परस्मयी पदेशु, दूसरे पाद का पहला ही सूत्र, यहां से ये वृद्धि का प्रकरण चल रहा है। और सूत्र बहुत सरल है, ये केवल अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य वृद्धिर भवति परस्मै पदेषु सिचि परतः, परस्मै पद परे होना चाहिए आगे और इधर सिच होना चाहिए, तो उसके परे रहते जो भी अंग है उसको वृद्धि होती है। और ये कल काफी विस्तार से हो गया था ये, और यहां पर फिर किस तरह से हम संगति लगाएंगे, क्योंकि अंग हमारे सामने है क्री, तो कहां करेंगे वृद्धि, तो एको गुण वृद्धि, कि जहां ये बताया न जाए कि किस वर्ण को वृद्धि होती है, पर्टिकुलर वर्ण का नाम न बताया जाए, तो वहां ये परिभाषा अपना काम करती है, कि अनिर्दिष्ट अनिर्दिष्ट जो वृद्धि और गुण किए जाते हैं कहीं पर, कि किसको होने हैं ये बताया न जाए, तो वहां पर एक शब्द पहुंच जाता है। और ये पहुंच करके अब अर्थ क्या बनेगा, क्योंकि साथ में फिर ये न विधिस तदंतस्य भी लगा देंगे, तो इगंतस्य अंगस्य वृद्धिर भवति परस्मै पदेषु सिचि परतः। अब इगंत अंग पकड़ेंगे, तो इगंत अंग है क्री, यदि धातु होती यहां पर लिख, लिख धातु, लिख अक्षर विन्यासी, अब लिख धातु के आगे हम सिच प्रत्यय ले आए, तो सिच वृद्धि परस्मै पदेषु लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं है? मैंने केवल एक सूत्र का नाम बोला अभी, कि सिच वृद्धि परस्मै पदेषु लगेगा, और इसको हम पाणिनी इको गणवृद्धि सूत्र न बनाते तो ये इगंतस्य अर्थ निकलता क्या? भाई वृद्धि जहां हो सकती है ऐसे करके हम खींचतान करके अर्थ करते, तो वृद्धि हो सकती है यहां ला में ई है उसको हो जाएगी, ठीक है, अंत में नहीं जहां मिला वहां हो जाएगी, जब करनी ही है वृद्धि तो जहां संभव है वहां हो जाएगी। तो इसलिए इको गुण वृद्धि ये नियम कर देता है कि यदि जो सूत्र ऐसे आ रहे हैं जहां बताया न जाए वृद्धि किसको होती है, तो इगंत शब्द को जोड़ करके वहां अर्थ करेंगे। तो इगंतस्य अंगस्य वृद्धिर भवति, ये हो गया। और अलोन्त्यस्य लगा करके अब अंतिम वर्ण के स्थान पर यहां री को वृद्धि करेंगे। अब तो री को वृद्धि यहां करना है। अब री को वृद्धि करना है, वृद्धि किसे कहते हैं? आ आई औ, ये तीन आ गए। अब तीन उम्मीदवार आ गए, करना है एक को। फिर वही लगाया सूत्र, स्थाने अंतरतम, स्थान मिलाया मथापच्ची की, री का स्थान क्या है? मूर्धा। और मूर्धा वाला एक एक भी नहीं है वहां। आ आई औ, एक कंठ है, एक कंठ तालु है, एक कंठ ओष्ठ है। अब क्या करेंगे? हो गई नहीं समस्या? अब या तो तीनों बारी बारी से हो, हैं? जैसे कहीं कोई मैच हो रहा हो और कुछ बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाया, हाउसफुल हो गया। अब बाउंड्री बनी हुई है स्टेडियम की, अब देखना उनको भी है। पांच बच्चे हैं मान लीजिए, अब बेचारे चाह रहे हैं हम भी कैसे देखें। तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि एक खड़ा हो गया बाउंड्री के पास में बाहर को, दूसरा उसके कंधे पर चढ़ गया, फिर तीसरा चढ़ा, फिर चौथा चढ़ा, फिर पांचवा चढ़ा, और पांचवें को मैच दिखाई देने लगा। अब पांचवें को मैच दिखाई देने लगा तो एक नियम भी तो बनाएंगे बच्चे आपस में कि पांच मिनट तू देख ले, अब तू आ जा नीचे को और खड़ा हो जा लाइन में। अब दूसरे की बारी आएगी और होते होते पांचों देखेंगे बारी बारी से, है ना? एक को देखने को मिल नहीं पा रहा है, तो यहां कोई एक आ जाइए तो निर्णय हो नहीं पाया, तो तीनों ही तो आएंगे। अब तो तीनों कैसे आएंगे? बारी बारी से, कि एक बार तू आ जा, फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा, ऐसे करके यही तो होगा। फिर मायावती भर की होती दूसरा नंबर देते ही नहीं चली जाती, मैं तो जा रहा हूं घर में, तो नहीं देखूंगा, दूसरा काम देते हैं। हां जी, मायावती ने मना कर दिया। तो यहां पर भी ऐसे ही निर्णय अब करना है। तो अब क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तीनों अशुद्ध शब्द बनने लगेंगे और पाणिनी यहां अशुद्ध शब्दों की रचना करने नहीं बैठे हैं। तो उन्होंने फिर एक नियम बनाया कि जब कभी भी वृद्धि या गुण जिनको किए जा रहे हैं उनमें से यदि कहीं पर री आ जाए, कभी वृद्धि करना हो या गुण करना हो और स्थानी बन जाए री, तो री को गुण करते समय या वृद्धि करते समय, अर्थात अण प्रत्याहार का कोई भी अक्षर हम री के स्थान में ला रहे हो, तो उसके आगे रेफ और जोड़ लेते हैं, उसके आगे रेफ और जुड़ जाएगा। सूत्र पहले ही बाद में है, उरण रपरह दूसरे कॉलम में, उरण रपरह मिल गया, 50 संख्या पर। उहु अण रपरह, उहु री का षष्ठी का एक वचन, री के स्थान में अण ये प्रत्याहार है, और ये कहां से कहां तक होगा? केवल तीन आएंगे इसमें, लण सूत्र का णकार नहीं लेंगे, केवल तीन आएंगे अ ई उ। अब सूत्र का अर्थ बन गया कि री के स्थान में यदि कहीं पर अ ई उ ये आने लगे, इनकी प्राप्ति होने लगे, तो इनके आगे रेफ और जोड़ लेना, र परह, परे इसके रेफ और आ जाएगा। अब यहां जो री के स्थान में वृद्धि हम कर रहे हैं और वृद्धि के तीन वर्ण हैं आ ऐ औ, इन तीनों में हम ये देखेंगे, क्योंकि स्थान तो किसी का मिल नहीं रहा री से, तो हम ये देखेंगे इन तीनों में कि अण प्रत्याहार का कौन सा वर्ण है। तो कौन सा वर्ण है इसमें अण प्रत्याहार का? सुकामा जी, आ ऐ औ, आ आ इसमें अण प्रत्याहार का है, आकार। लेकिन उस प्रत्याहार में तो अ है केवल, ई उण में आ कहां है? सूत्र अ ई उण ऐसे है कि आ ई उण ऐसे है? तो कहाँ आया ये आ अण प्रत्याहार में? आपने कहा अण में है अमित, तो सूत्र ही है यहाँ पहले ही पाद में, तीसरे कॉलम का पहला सूत्र अण उदित, कुछ देर पहले लगाया भी था इसको, तीसरे कॉलम में प्रारंभ में अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, ये किसका अर्थ कर रहा हूं मैं? सूत्र सामने है, कहाँ है? अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और उदित जिनमें ऊ की संज्ञा करते हैं हम, ये क्या करते हैं? ये क्या इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं कि ये अपना तो ग्रहण कराएंगे ही और अपने सवर्णस्य अपने समान वर्ण वाले का भी ग्रहण कराएंगे। अच्छा, अपना ही ग्रहण कराएंगे, ये अर्थ कहां से आ रहा है? पीछे इसके सूत्र है स्वम रूपम, स्वम रूपम वहां से ले लो, अपना भी रूप ग्रहण कराएंगे ये और सवर्णस्य, लेकिन प्रत्यय में नहीं आने चाहिए अप्रत्यय, अप्रत्यय प्रत्यय, अगर प्रत्यय में यदि कोई अनप्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, जैसे हमने सूत्र बोला कर्मण्यण, तो कौन सा प्रत्यय है? अण, और अण प्रत्यय का हमने अणकार हटा दिया, अनुबंध क्या रह गया? अ, और ये अ कौन से प्रत्याहार में आ रहा है? अण प्रत्याहार में, अयुण में आ गया नहीं अ, तो ये अपने परिवार वालों को भी ले आएगा, इनके आ प्रत्यय भी होने लगेगा या नहीं? तो इसने क्या कह दिया सूत्र ने? अप्रत्ययस्य, प्रत्यय को छोड़कर ये अपना कार्य करेगा। प्रत्यय में यदि ह्रस्वकार है तो ह्रस्वकार ही रहेगा, दीर्घ आकार है तो दीर्घ आकार ही रहेगा, लेकिन उससे भिन्न अवस्था में यदि कहीं पर अण प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो अपने सवर्ण का भी ग्रहण करेंगे। अब सवर्ण किसे कहते हैं ये प्रश्न, सवर्ण किसे कहते हैं? ये प्रारंभ में ही सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम, भाई जिनका मुख के अंदर स्थान और प्रयत्न समान हो उन्हें कहते हैं सवर्ण। तो आ का स्थान और आ का स्थान और प्लुत का भी स्थान, इनका प्रयत्न सबका समान। कौन सा प्रयत्न? ये कौन सा स्थान? कंठ। प्रयत्न कौन सा? प्रयत्न कौन सा? आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बता रहे हैं तो है? पहले बताएंगे, हम इससे पूछ रहे हैं, हमने बता नहीं रहा। विवृत, विवृत करना स्वरा, वर्ण उच्चारण शिक्षा, स्वरों के विवृत प्रयत्न। लेकिन उसके आगे ही सूत्र एक और भी तो है, समृतस्त्वकार, आकार तो समृत होता है, तो अयुण में जो आकार है ये तो समृत हो गया। अब समृत आकार है तो प्रयत्न समान कहां रहा? ये दीर्घ आकार ग्रहण कैसे करा देगा? उसी के लिए सूत्र है अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र ये कहता है कि आकार भले ही समृद्ध है लेकिन व्यवहार काल में बोलते समय, परंतु जब सिद्धियां कर रहे हो तो वहां इसको विवृत ही मानना है, नहीं तो ये सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो लगा कुछ पाणिनि की बुद्धि का पता। तो इस तरह से यहां पर ये जो अ है ये अपने परिवार का भी ग्रहण करा लेगा। तो उरण रपरह सूत्र ने ये जो कहा कि अण प्रत्याहार का कोई वर्ण री के स्थान में यदि करेंगे तो वो रेफ उसके आगे और जुड़ जाएगा, और यहां हम री के स्थान में ला रहे हैं आ आई औ, तो अब ये आ अण प्रत्याहार में आ गया या नहीं? कैसे आया हैं? घूम घाम के हैं? तो यहां अणदित सवर्ण से चार प्रत्यय है सूत्र की सहायता लेकर के आया है, अनुमति लेकर के आया है उसे। तो अब इसमें तीन जो वर्ण है आ अयउ, इसमें से अण प्रत्यार का है केवल आ, तो आ के आगे रेफ जुड़ेगा बस। अब क्या बना वृद्धि का स्वरूप, आर आई औ, अब ये बने तीन है वृद्धि, आर आई औ। आर में रेफ जोड़ा इसलिए कि री के स्थान में आए तीनों ये, तो इसमें थोड़ी वृद्धि कर दी गई है और वृद्धि नाम भी है उसका, तो आर आई औ। अब इनमें से हम देखेंगे स्थान अंतरतम सूत्र लगा करके किससे मेल खा रहा है। तो आर का स्थान क्या हो गया, कंठ और मूर्धा, आई का कंठ और तालु, अऊ का कंठ और उष्ट, तो कौन सा मिला, कंठ और मूर्धा। ये ठीक है कंठ अतिरिक्त है लेकिन मूर्धा तो आ गया, कुछ तो हुआ, पीछे तो कुछ भी नहीं था पहले। तो इस तरह से री के स्थान पर वृद्धि हो गई आर, तो क्या बन गया ये कार। क्या हो जाता है हाँ? तो ये हो गया कार, ठीक है। इधर ये है आ, आगे ती है ये। अब थोड़ा कार्य और कर लो आगे, एक तो ती में से इकार हटाना है, सूत्र कौन सा है इतश्च, तो ये हो गया तकार केवल। और ये तकार जब ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, बेचारा, इसके साथ ही सारे उड़ा दिए गए, पहले पकार को उड़ा दिया फिर इकार को उड़ा दिया, अकेला ही तो रह गया ये असहाय बेचारा। तो क्या बोलते हैं बेचारे को, अपृक्त, ये हो गया अपृक्त। और सार्वधातुक भी है तो अपृक्त संज्ञा कौन करता है, अपृक्त एकाल प्रत्यय। और सार्वधातु संज्ञा भी है इसकी, तिंक्षित सार्वधातुकम। तो अपृक्त सार्वधातुक जब परे होता है अस धातु से उत्तर या सिच से उत्तर तो उसको ईट आगम हो जाएगा, अस्ति सिचो प्रिक्ते। ये सब पीछे आ चुके हैं सारे सूत्र, पीछे का अगर पक्का है तो इसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तो अस्ति सिचो प्रिक्ते से यहां पर ईट आगम हो गया और ईट टित है इसलिए आद्यंतव टकितव, ये इधर बैठेगा। अब ये जो सकार है ये किससे उत्तर है, कल भी यही बात पूछी गई थी, रेफ से उत्तर है। और रेफ इण प्रत्याहार में, इण अभी हम बात कर रहे थे अण की, तो इण प्रत्याहार में रेफ आता है कि नहीं रमिता, इण प्रत्याहार में रेफ आ रहा है या नहीं, क्योंकि अण प्रत्याहार लिया था हमने पूर्व अणकार से और इण प्रत्याहार लेंगे पर अणकार से, लण सूत्र के अणकार से लेंगे उसको, तो वहां रेफ भी आ गया ह या व रट रेफ आ गया। तो ये जो सकार है ये इण प्रत्याहार से उत्तर है और प्रत्यय का सकार या आदेश का सकार बोल दो, दोनों का है ये, तो सूत्र लग जाएगा आठवें अध्याय का आदेश प्रत्ययो हो, आठवें अध्याय के तीसरे पाद का चौथे कॉलम में नीचे की ओर 59 संख्या पर आदेश प्रत्ययो हो, इसमें अनुवृत्ति आ रही है इणको हो, कल इसको बहुत विस्तार से बता दिया था मैंने अर्थ, इणको हो आ रहा है, अपदान्तस्य मूर्धन्यः से मूर्धन्यः आ रहा है, सहेह साढ़ह सह यहां से सह आ रहा है, इस तरह से अर्थ बन जाएगा कि इण और कवर्ग से उत्तर, आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान में मूर्धन्य आदेश हो जाता है, तो मूर्धन्य हो गया और ये बन गया श। अब जोड़ो इसको, बन गया पूरा नहीं, यहां तक पहुंच गए अकारशी इति सिद्धम। ठीक ऐसे ही अब जितनी भी ऋकारांत धातुएं हैं, जितनी भी से तात्पर्य मेरा अनुदात भी साथ में जोड़ लेना, जितनी भी अनुदात ऋकारांत धातुएं हैं उन सब के रूप ऐसे ही बनेंगे। तो एक रूप बना करके हम कितने रूप सीख जाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हरि धातु से हरि हरणे अहर्षित, उसने हरण किया। अब इसमें इस सूत्र को समाप्ति कर लें, फिर आज थोड़ा सा और रह गया उसको भी ले लेते हैं। एक उदाहरण और है इसमें अपाठित। अपाठित में क्या है कि यहां पर इसमें हम केवल धातु बदलेंगे और धातु क्या है पठ व्यक्तायाम वाची, तो ठा में से अ हटा देंगे पहले अनुबंध उपदेश जनना से कहित। और ये ठ में जो अनुबंध है पीछे मैंने बताया था कि जब हम किसी धातु में से अच रूपी अनुबंध को हटाते हैं तो वो अच कितने प्रकार का हो सकता है क्या बताया था, कौन बताएंगे? गड़बड़ हो गया तो एक ही उत्तर और है बस, अब कोई ज्यादा सोचना भी नहीं है। ये नहीं तो ये सही है ना भाई, हमने कहा कि प्रत्यय सार्थ का कि आधातु का कि आधातु का। अच्छा गड़बड़ हो गया तो दूसरा एक ही तो रह गया, उदात अनुदात ही होगा। और कोई और कोई, सब सहमत हैं इससे, इस उत्तर से सभी सहमत हैं? सब उल्टा कर दिया, तीनों हैं उदात अनुदात स्वरित। और अगला वाक्य मेरा था कि जो स्वर बच जाते हैं धातु में वो दो तरह के होंगे। क्या पूछा गया था आपने? जिस अच की हम इत संज्ञा करते हैं धातु में वो अच तीन प्रकार का हो सकता है, और जो अच रह जाता है जो अनुबंध नहीं है वो दो प्रकार का होता है। तो ये थामे से अ हटाया हमने, बात इसकी हो रही थी ये उदात्त है अनुदात्त है या स्वरित है, क्या है? नहीं इनमें से एक होगा, ये कैसा है? ये उदात्त है, और उदात्त होने से हम उदात्त न माने थोड़ी देर के लिए, हम अनुदात्त मान लें तो क्या परिणाम निकलेगा? सारे प्रत्यय आत्मनिपद के आएंगे, फिर वो इसमें नहीं आने वाले। अगर हम स्वरित मान लें इसको तो उभयपद बन जाएगी धातु, ये वो भी नहीं है, ये इसलिए उदात्त है। तो धातु कैसी है? उदात्तेत। अब रही बात प में अ की, ये उदात्त है या अनुदात्त है, ये दो में से एक होगा। इसकी सरल पहचान नोट कर लो आज कि किसी धातु में विद्यमान अच, विद्यमान का अर्थ समझ गए जो अनुबंध नहीं है, किसी धातु में विद्यमान अच यदि उदात्त है या अनुदात्त है तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? उसके लुट लकार का रूप देख लो क्या है, किसी धातु में विद्यमान अच उदात्त है या अनुदात्त है, इसकी पहचान लुट लकार के रूप को देख करके होती है। लुट लकार पता है जी। यदि यदि लुट लकार में इट आगम दिखाई दे रहा है तो धातु उदात्त है, और लुट लकार में इट आगम नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने लिरट का नाम ले लिया ध्यान रखना, नहीं तो करिष्यति में धोखा खा जाओगे जी। क्री धातु को भी आप क्या कहने लगोगे फिर? उदात्त कहने लगोगे, और लुट का रूप क्या बनता है क्री का? कर्ता है वहां पर इट, तो ये पक्की पहचान है ये कि लुट लकार का रूप देख करके हम ये देखें कि वहां पर इट आगम है या नहीं है। इट आगम नहीं है तो अनुदात्त, इट आगम है तो उदात्त। अब फिर वही प्रश्न, ये जो प में अ है ये उदात्त है या अनुदात्त है? ये उदात्त है। कैसे पता लगा? लुट लकार में, लुट लकार का रूप बनता है इसका पठिता, पढ़ेगा, पढ़ने वाला नहीं, पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, सह पठिता। तो पठिता में ठ में अ दिख रहा है, नहीं इडागम दिख रहा है, इसलिए ये उदात्त है। तो उदात्त है तो अब ये तो निश्चय हो गया कि यहां पर एकाच उपदेशी अनुदात्त नहीं लग पाएगा, वो इडागम जो करेगा आर धातु कश्यप बुला दे उसको नहीं रोक पाएगा। समझ आ गया? जैसे अकार शीत में हमने इडागम को रोका कि नहीं, यहां नहीं रोक सकते अब, क्योंकि ये अनुदात्त नहीं है, इसलिए बताया मैंने। तो इसलिए अब सिच को इडागम भी होगा, आर्ध धातु का सेट बना दे, ये ई यहां पर आ जाएगा टित होने से आदि में। यहां तक हो गया, और ये पट ये है ही, आ पट ई सिच तिप, ठीक है। अब रही बात वृद्धि की, सिच वृद्धि ही परस्मयी पदेशु, क्या अर्थ किया था हमने इसका, परिभाषाएं लगा करके सब, फिर दो दोबारा अर्थ। क्या ये सूत्र लग रहा है? परस्मी पद भी है, सिच भी परे है, परंतु दिगंत अंग नहीं है, तो ये तो गया काम से, ये तो लगना नहीं है। वृद्धि यहां भी करनी है, तो पाणिनि क्या करेंगे अब, कोई और सूत्र लाएंगे। तो यहां जो सूत्र है उसी प्रकरण में निकालो, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में ही, जहां ये सिच वृद्धि परस्मी पदेशु प्रारंभ का सूत्र है, पहला ही सूत्र दूसरे पाद का, वहीं थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, और सूत्र है वद व्रज हलन्तस्याच, और ये भी बहुत व्यापक सूत्र है। जैसे सिच वृद्धि बहुत लगता है, ये भी बहुत लगता है। और यदि देखा जाए तो इस प्रकरण में, इस वृद्धि के प्रकरण में, प्रकरण लंबा है थोड़ा सा, इस प्रकरण में यही दो सूत्र यही मुख्य हैं, एक सिच वृद्धि और दूसरा वद व्रज। अब इस सूत्र का अर्थ मैं अभी सामान्य बता रहा हूं, दोबारा जब कभी ये सूत्र आएगा तो इसका विशेष अर्थ बताऊंगा, फिर अभी समय कम है मेरे पास में। तो सामान्य अर्थ पकड़ लो पहले कि वद व्रज दो धातुएं ये, और हलंतस्य, हलंत जितनी भी धातुएं हैं, अंग, अंग का अधिकार चल रहा है, यहां धातुएं ही ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि सिच का प्रकरण है, और सिच कभी भी प्रातिपदिक से आता नहीं, धातुओं से ही आते हैं ये, इसलिए हम बोल देते हैं कि धातु, यद्यपि धातु का अधिकार नहीं कोई, यहां अधिकार है अंग का। तो वद व्रज ये दो धातुएं और हलंत धातुएं, इनको वृद्धि होती है, इनके अच को वृद्धि होती है। वद व्रज हलंतस्य अचह, इनके अच को वृद्धि होती है। कब होती है? पीछे सारा वही प्रकरण आ रहा है, परस्मयी पद होना चाहिए, सिच परे होना चाहिए, वो दोनों बातें हैं। अब यहां वद व्रज क्यों पढ़े हैं हलंत कहने पर भी, क्योंकि वद व्रज भी हलंत हैं, ये बाद में बताएंगे फिर कभी। तो ये धातु कैसी है? हलंत, ठीक है। इसके अच को, कौन सा अच है इसमें? पामे अ, इसको वृद्धि हो जाएगी। क्यों? परस्मी पद भी है, सिच भी परे है, तो इसको वृद्धि क्या होगी? अब तो बहुत सरल है, अ को वृद्धि क्या हो सकती है? आ, तो क्या बन गया? पा, अपा, ठीक है। और ये इट का ई, ये सिच का सकार, और ये ईट भी आना है यहां अस्थि सिचो प्रत्यय से, और इट और ईट के बीच में सिच आता है तो क्या हो जाता है उसका? किस में लोप किया था हमने पीछे? अलावीत अपावीत, कल आ चुका है ये, तो ये हट गया, और ये दोनों जुड़ करके ई ही रहा। अकार सवर्ण दीर्घ, ये भी लगा लिया था कल, अब क्या बन गया? ये अ, और ये पाठ, और ये ई, और ये त, क्या बन गया? अपाठीत, उसने पढ़ा। तो इस तरह से अपाठीत जैसी पता नहीं कितने रूप बनेंगे, बहुत सारे रूप हैं ये। तो ये भी व्यापक सूत्र है, वद व्रज हरंतस्याच। नहीं नहीं गलत हो गया इसमें, इसमें वाद्य वज्र हंतस्याचा न लगा करके उसी के पास में सूत्र है अतो हलादे लघो, इसको लगाना है। और इसका अर्थ भी बहुत सरल है, हलादे अतः धातु कैसी हो, अभी बात कर रहे थे हम हलंत की, और इसमें शब्द क्या है हलादि, हल आदि में है जिसके, ये पठ में हल आदि में है, कौन सा हल है या संदेश, पकार हल में आ गया, तो हलादि धातु के लघु आकार को, इसमें आकार कैसा है लघु, किसे कहते हैं लघु, ह्रस्वम लघु, ह्रस्व को लघु कहते हैं, इसको वृद्धि हो जाएगी अतो हलादे लघु, ठीक है। तो ये आज वृद्धादि सूत्र पूरा हुआ है, और इन सभी उदाहरणों में एक बार ये अवश्य आया है, वृद्धि किसे कहते हैं, जहां जब ये बात आती है तो इसने अपनी भूमिका निभाई है वहां पर। और इन उदाहरणों के समान अन्य बहुत से उदाहरण बन जाएंगे ऐसे ही। अब इसके आगे अगला सूत्र कल को चलेगा, अदेंगुणा प्रणवध्वनि हो ओ।